إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخرنی غزوہ چی خپل پکی آغا شریک شوئے دے غزوہ تبوک داغی بعضی تفصیلات چی کم نعبرت اغسطلے کی گی نو داغی بیان شروع دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرا دا دیر زر فوج نا دی سفر بانی ہوا تا دا رجب میشوا دا غیب تی دا او بی بی تا رمضان کی روا پس شوئے دے چی پا دی سفر بانی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پنزو سرد لگی دی رسول اللہ علیہ السلام او داغه مرګرو په دې سفر کې ډېر امتحانات تکلیفونه هغه برداشت کړی دي ځکه الله ته رضا شوی هم دا درجه ولا چې دا کړی دا او د امت لپاره دا عبرت جوړ کړی دی او په دې کې الله منافقان هغه راکار کړی دي او شرمولی دي او د امت لپاره عبرت ګرځولای دی لکه سورت توبه کې الله د منافقانو د اویا نه زید خصلتونه بیان کړي دي بد صفات چې دی کې دا مرض دی او دا دی او دا ټول په غزای تبوک کې راکار شو دا ول الله کار کول په آخره کې د دې راز او حکمت هغه دا دی چې نبی صلی الله علیه وسلم وفات کېدو والا د زمانه نږدې ده چې پوره تمیز راشي د ایمان والاو د منافقانو چې خلک یو پیژنې چې دا منافقان دي او دا مؤمنان دي او دا تمیز او جداواله راځي په امتحان کې امتحان کله راشي د دې د وجه نه نبی صلی الله علیه وسلم چې کله روانې د غزې تبوک ته او منافقان هغې روانې او کو یو دوه خبرې دای نه دام وي رسول الله صلی الله علیه وسلم یو منافق او مشهور په منافقت دا آغا جد بن قیس نمو آغا بسی خصوصی سرائی ولی که چه دل تراش لکه رسمی خط چه چا بسی ولی گلیش آغا را ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا دعوت ورکو چه غزای تبوک تا تک پکار دے حل لکا فی جلاد بن الاسفر در رومیانو سرہ جهاد دا غیر شوق پا زکی وساطا دیل بوزو نو منافقان لیر چالاکا غلی کی دا خلینا نو دیو دا دروغ بانا وکڑلا دویل یا رسول اللہ دا از ما قوم بنو سلیمه چی دی دی طول دا دا معلومات دی چی انی مغرمن بن نساء زما دا زنانو سرا دی سخ محبت دی چه اغا وینیم بس با پیتنه که واقع کیگم او دا رومیان و دا زنانه چه دا زیسری سپی نشانتی دی که زه چرتال تلال شما او دا زنانه دا نظره تیری شی نزبو په فتنه کې واقع شم ایمان به خراب شي او ایمان ته به زین ورسي نه یا رسول الله که ته ماته اجازه راکې او د دې ګنا نه ځان د بشکولو د فرض ته مدینه کې پاتې شم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دون التفات نه کوي اجازه ولا ورکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم د نرمۍ د وجنه د رفق او د اوچت اخلاق نه به منافقانو غلطه پیدا خستله. نبی رسول الله اجازه ورکړه. سوره توبه کې الله دا آیت راولېګو ومنهم من يقول اذن لي ولا تفتني وبعض منافقان اغلی جوای ما ته اجازه راکړه یا رسول الله پت پر خودلو د جهاد کې التفت نه ده په فتنه کې بو واقعشم د زنانو په فتنه کې نه الله پرد کې چې الله فی الفتنه سقطو خبردار دا خو فی الحال په فتنه کې بریوتی دي. دا څومره غټه فتنه ده انسان چې ته د منافقت په فتنه کې پروت دی د منافقت او بل لا ده فتنه التخلف عن رسول الله صلی الله علیه وسلم محمد رسول الله په جهاد کې حاضریږي او یو سره وجه رزنه زما غټه فتنه ده د نبی صلی الله علیه وسلم خلاف دا غټه فتنه ده. خلق فتنه د نبی له سم تابعداري ته وای لکه دا وای فتنی ولادي فتنی جوړي یو شرونه جوړي او قران شر او فتنه د نبی صلی الله علیه وسلم مخالفت ته ویل ده سوچ دا غد طریقې خلاف کې دا فتنی والا دي دا شرین دي او دا ورانکاری دي منافقان دي الاف الفتنه سقطوا وان جهنم لمحيطه بالكافرين دا قسم خلق کافر دي جهنم به راګیر کی د دې آیت نه دا فیدره وزي چې یو دینی عمل دینی د دنیا کاری او تا ته حکم متوجه دي او خطر شته چې ته به ګناه کې مواقع شي نو د ګناه د خطر د خاطر ته به دغه نیکی نه پریدي دا نیک عمل به نه پریدي یو نیک عمل ستا دا ګمان دی چې کېدی شي دی کې بس به ګناه کې واقع شم نو د ګناه نه ځان ساته او دا نیک عمل به کې پریدي بیانه. د دې مثال یو دغه دی یو سړی جمعې منزله یا مسجد ته ځي دا په د باندې لازم نه چې زیبا ورکی دا شیطان او دا چې چرته مسجد ته لاړ شمه ګناه کې به واقع شمه چا سبه مې باس راشي نظر به مې بد استعمال شي نه زما نو دا خبره به ده غلطه ای د ته به ویل شي چې مسجد ته ځه او دا ګناه مکوه دا ګناه نه ځان وساده. یو سره ویل جهادونه کې برخه نه لوزه کوي کې اختلافات ډېر دي فتنې دي په ګناه کې سره واقع کیږي پرې ده نو دا د منافقان او عذر دی د ته ویل شي چې ته په فتنه کې برخه مالا ګناه مکه وزان ساته الله نه دعا غواړه خدا نغد کوم عبادت چې تا ته متوجه دی د الله حکم دی په دې عمل کوه. د منافقانو طریقه غدا ده د ګډیر خلک هغه په دې سنت طریقو عمل نه کول دي نه په علاقه کې فتنه پیدا شي اختلاف به پیدا شي دا غنه به غټ شر پیدا شي الکه دا د نبی رسول اسلام دا حکم چې تا پرې خو دا غټ شر دی دی شرط نه ګوري او رست بشر یا پیدا کی یا بنه پیدا کی هغه ته ګوري نو دی منافق مو ادا کارو کو جرال ته زنا نه دی او ما په بدنه کې واقع کی په ګناه کې مې شي مخدا د جزپات شم نه الله رب عزت په عظیم کتاب کې پیرد نازل کو چې تر قیامت پورې دا رد لستل کی او خلک په تفسیرونو کې لیکي او په ترجمو کې وای او سوچ د قران په لفظي معنا پوي هر ورځ په دې منافق باندې تر قیامت پورې رد کیږي. دا څومره لوی فتنه شولا او الله ته کافر یو چې دا کافر منافقان یو بل خبرم خوراک لالا نبی صلی الله علیه وسلم چې کله دا تبو غزا ته روانې دوه دا غا عادت داو چې په مسجد نبوي به یو امام مقرره او د ځان نه رستا نبی صلی الله علیه وسلم محمد بن مسلمه او بعضی سیرتونه کی رازی چی سباع ابن عرفتا صحابی اغید ازان نروست امیر مقرر کرد نائب نائب الملک چو تواید بازشاہ نائب پا مسجد کی امامتی والا او علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا خپل اہل مقرر چی تب از ما دا بیبیانو او دا خپل زوجی او دا خپل اولادو حفاظت بکی په مدینه کې هغه پرې وده چې ته پاتې شې نو منافقان چې خپل پاتې شي ویلي دا داغی وعدد دی اقبل کار نکی نو دنور مومنان پر ٹوکی نو پا دیکی عدی رضایان پسی خبری وکللی چی دا خو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پری خود انما ترکہو استثقال اللہ دا سی بوج غنت دی سقیل شان سرد دی و تخفیفن و استخفافن من ہو او نبی علیہ السلام زان سپکاو دا دن زکر چی دا خو یو بوج والا سرد دی بازی سرد دی سی وی چی پا مجالسو کی په سفرونه کې بسړي بوجي چې دا سړي سره نه نه خبره ځکه چې دا غا اخلاق خرابي بد اخلاقي بد عمل نه په دې وجه باندې خلکو باندې بوجي نو یا دې ځانوم ذکر رسول الله پرې خو دې چې دکي دا نقصانات دي دا خبره علي رضوانه تور رسول نه غړي خفه شو او توري واغاستو نبی رسول الله بس وروات زم په جهاد کې برخالم چې ورور رسول دا الله نبی وځي چې ولي تو هم مدینه کې پرې خوښ دی ولې راغلی په لار باندې نبی صلی الله علیه وسلم روانو ناوې ویل یا رسول الله منافقان ما به دا خبرې کوي چې تاسو پرې خوښ تم د استقال دوا جنا چې به زبتا بوجم او زما دوا جنا به تاسو اړوي ویرځي تکلیف دته بنوي الله نبی فرمایي چې کذبو دروجن دي تما د دې دوا جنا نه پرې خوښ ته تو هم خپل اهل باندې پرې خوښ دی اغه نه یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وله ما پرې دي زنا نو سره او مونږه ځکانو زمو پرې دي ناغه دې زیره ورکو چې الا ترضى ان تكون مني بمنزله هارون من موسى ته په دې نو خوشاليږي چې ستا مثال داسې شي لکه هارون علیه السلام موسی علیه السلام تور تلر د تورات دراوللو لپاره نو موسی علیه السلام راولګي دا هارون علیه السلام د ځان نرسته نائب مقرر اخلفني في قومي واصلح ولا تتبع سبيل المفسدين دا خبره متوکل لا مستخد هارون اسام حیثیت ده خو دا ټکی وته خارک چې څوک ونه وجه پیغمبر ده الا انه لا نبي بعدي زمانه ورسته پیغمبر نه ابتد نبی حیثیت نه لري نبی نیز ما صحابي د نبوت درجه بعد محمد رسول الله نه ورسته بل چاله نه ورکه صحابي دا درجه نه شو ورکوله یو عالم لم نشور کولی یو بزر لم نشور کولی صرف یو عیسی علیہ السلام دی چې هغه حاضر وستا هغه هم د محمد رسول الله تابعدار دی پوخا پیغمبرو د بنی اسرائیل او وسد دی امت به تابعداری نو ته نبی نی لیکن ما د هارون اسان پشان ته پرې خدلې هغه به ته واپس شو مدینه ته لاړو د منافقانو دا خبره رد کړل منافقانو دا یو رانی اړیر زیتو سنا سم منافقان دی غزیت دوکتا تلو لکه څنګه د سیرت د کتابونو نه معلومیږي لکشان کسان اکثر پاتیشو او لک تلو نو منافقانو په لار باندې بلکې په ابتدا د سفر کې وېدا خبره خورولې چې دا مسلمانانو باندې روب راواشي او د کافر او د دیوال د دې پسره کې کی نه چې د دیو جن تلار نشي لکه موږ څنګه مرګریم پاتې شو موږ پاتې کیږو چې د دې دیو پاتې شي خپل ځان خرابول نه ځان سره نور مؤمنان خرابول دا د منافقانو عادت دی چې دا نور خلک مزمن پښند شي راوی وای دا خبره وکړه د منافقانو ډیرو کسانو د مؤمنانو سادهګانو ته ویل چې کوم مؤمنان د منافقانو نه پیژني دیو تا دا خبر وکلالا چه تاسو دا رومیانو قتال لدل نده لیسا قتال الرومان کا قتال العربی بعضهم بعضا دا عربو جنگ دا یو بل ساسانی دا رومیانو جنگ دیر زید سخت دی اگر دیر زید تیر انداز دی و دیر اشتون کی دی او پا جلاد او پا تور استعمال اولو که دیر قوی دی نمنگا انا لنراکم مقرنین فی الحبال غدا تاسو لرینو چې سبب په پړو کې تړلې شي وستې پرون کې وپراته ټول به نیولې او تړلې به جیلونه ور باندې کړی دا مسلمانان ایمان والا یې راول او ایبن رو برا چې تیار اسم سره جهاد روان او تکلیف مې او ګرمي مې او پریشانی مې او به دې خبره موکړې شي نو په دې کې الله سبحانه و تعالی دا سورة التوبه دا آیتون را لگلیو يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. دا آياتنا تركو پوري چې په دې آیتونو کې دا خبره وا چې منافقانو دا خبره وکړي لیکن به یې دل چره د څنګه قران نازل شي ومم شرمای الله پرشته باندې آیتونه راولېګل. په دې کې دی وروسته شو چې تاسو دا استهزاء ولې مؤمنانو پر کوي نبی رسول سلام او صحابه پر ټوک ولې ټوکم کولې چې دا د جنگ نه دی دا به تړلې کی ناغیم ویلی چه انما کننا نخوض و نلعب یا رسول اللہ ما خوش سر پاسی زن مشغول آو خوشت بیتیم که ولی دا دیده پارا چه سفر ده چه دا اصان شی گب شب و نشت ناللہ سبحانه و تعالی و تا تعلیم ورکا قل بالله و آیاته و رسوله کندم تستهزی اون آیا اللہ او آیاتنو او دا رسول اللہ پر تستوکی کوای بلچا پوریم نو مزاح خوشت بیتی خو جایز دا خو پا آنگ خبرو که چه آغا جایزی دا خو تاسو دا اللہ رسول پر اٹوکی کوایی دا اللہ دا ایتون پر اٹوکی کوایی دا دید واجه نا پخپل گف شب کی پخپل مزاح کی دا دین سپکاوی چرا تا آغا مزاحم حرام لی آغا ناروا دی او دا بازی بیباک خلق آغا دا کار کئی بیباک کلا دا ایتون پر اٹوکی کئی کلا د علماء پورې کوي کله د آیات او حدیث پورې کوي کله د نورو د دین د اعمال پورې استهزاء خوشتبيتي کوي دا غرض رګي بدوي غرض نه وي او اسی خندول د پردا کار کوي دا هم ناروا ده حرام ده یو د خلکو خندول ګنا ده او بيچي خصوصا د دین مسلو بول ټوکي وي د بدی سره کافر کی اهل علم لیکلي دي کوي سره وای چا ته دا وای چې لکه جمع کوا دا مثال خارجی بهاری مثال در کوم جمیل رازا ناغا دا خوشتبیتی پا طریقه وی اسی ٹوکه وی کی چه قرآن کی راغی دی ان صلاة تنها من تنها پکار ده دا تنها مانا خدا نه دا چه تنها پکار ده تنها مانا خدا را چه مانا کئی دا گناونو نا دا من کراتو نا ناغا دا پختو تنها تی واقست چه ان صلاة تنها تنها پا پارسی کم استعمالی کی پختو کم استعمالی من تنها پکار ده اصلا خوشت بیتی گئی وی دا پا دی خبر کافر ده زکر چه استحضای دا اللہ دا کتاب پس وقرالا دا اللہ دا قرآن پر اٹھوکے ہوگئے دی دا وجہ نا کتاب سنت اللہ سبحانه و تعالی و رسول اللہ سم دا دین امور او دا دین کارون دا دا ٹوک و ذہن ده دی پر بٹوکے دا دی تعظیم بکولے شی دی دی عدب و احترام بکولے گی پا دی که چه دا تر نازل شنو یو منافق نیم پا که ایمان داره چه را دا خوز منگا دا زرون علی ویو مخشن پا نمانی مخشن ابن حمیر آغا و ایمان داره و سعی توبه ویستل چه دا قسم خبری منگل جایز ندی او دا اللہ نحسالو که چه اللہ زر مخلصیم پا قبل توبه که ما دا شهادت مرگا که او په دې ځای کې موافات کې چې زما د قبر پدمونه لګي الله سبحانه و تعالی خو چې څو په اخلاص ته توجه کوي هغه د هر چا دعا وري منافق ته موای چې راشه توبه وباسد الله دروازه کلا و دار وخت کله چې مړني بس دروازه ته کلا و دا توبه ده الله قبول کړه او دا دعا یې مولا قبول کړه روسته زمانه کې د یمامې په جنگ کې چې دا ابو بکر صدیق رضی الله عنه د مسلم عبد الکذاب او دا هغه د مرګورو سره جنگونه پاغي کې دا شهید شو او فلم یرا له اثر چا زم ولا معلوم نه چې کوم ځای کې پروت ده هغه دا جسم پاتې مونږ لګي دا چې الله ورکه دا دعا ولا قبول کړو بل یو کس به ایمان راوړو هغه نور ایمان ده نور هغه منافقت باندې پاتې شو منافقینو دا اورانه کا ور زمانه کې دا یو په هر صف کې دا وی ځکه زونه جوړ نه یو چې ظاهرا په دې صف کې راننه وتی وی او زونه مرداری او ظاهره کې کلمه ویلي د یری د وجه نه دا کلمه ویلي د خپل مفاد د خاطره ولیکه کفر اختیاری به مفاد د دنیا او ته نه ملويږي ما حول کې وسیږي په دې وجه باندې دا لار اختیار کړ منافقان دا ورانه فساد په لار باندې کاول د څه نورې خبرې کړې دي لکه د رښتنې واقعې کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم په لار روانو موږ دا بیانوله چې دا قسمه قسم معجزې هم ښکارا کېدلې په دې لار دا ډېری معجزې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دیو وجه کار کېدلې چې مشکلات ډیرو نو په نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم د ایمان د مضبوطولو او د یقین د مضبوطولو لپاره الله دا غد لاس نه معجزې ناشنا ناشنا را کار کوله چې د مرګ ورته پته لګی چې دا د الله حق رسول الله مونږ کومه سخت تیرو دا سی تیرو او الله همیشه د ایمان والو د ایمان حفاظت کوي سوچ په خپل ایمان باندې پام کوي الله مولا حفاظت کی سوچ و خپل ایمان پام نکی غم نکی الله مولا حفاظت نکی په دې سفر کې هغه ډېر مشکلات او سخت مراغله وي او توخه او کمزوري ګرمي انتهایی ډېره صحراونه دي او باندې ملاوېدلې حدیث کې راغلي دي تر دې چې ملګری دونه تګی شلو دونه تګی شو چې وبنه ملاوی دلی چې بازه کسانو با خپل خان لالاول سره داګنه چې دا یو سورلی وسره و او هغه باندې ډیر کسان بسوارو نوبت په نوبت بسوره دل دا یو سورلی د تند د لاسه به زبح کړل او به داګه لره چې کوم دی اگر اویس او د لری نه به دا وب وز به خلی او دا وب بس کړي ته فکر وکا چې دا دا لری وب سره ترخی او سره بدبوئی لیکن د سخت ضرورت د وجه نه سره دې ته مجبور شي حدیث مصدرک راغله دا د خوشن به راوخسته په خپل سینې به واچول دې ته پاید سینې لګي یخش خوشن به یخ کړل چې هوا ته او به په خپل سینې باندې مګل او ځکه د ډېری سخت ګرمۍ د وجه انسان فکر وکړي چې الله د سیم کولای شي دا ټول د الله اولیاو دوستانو او محمد رسول الله پاک نبی دی چې بس 100% هر قسم نعمتونه ول ورکړي وي هر کنډیشن یو تل غول او پای کې روان وي لیکن الله د شنه کول په دې کار خلک همیشه سخت تیری او دنیا دا د اسباب عالم دی او د مشکلات عالم دی په دې کار خلکو بل رسته مد د فار دایو قانون جوړول او سبق جوړول چې د الله نبی دونه سخت تیری داغه صحابه سخت تیری نه تاسو هم د دین لپاره سخت تیری او جنت خو د شاسې سره نه لږه هم د شي ورزي مزه کوو جنت تزه دا د الله اصول خو نه دي د دې جنت لپاره به څه مشکلات ضرور تیری سخت به تیری نه الله به دې دغه جنت ته الله بوزي د الله اصول دی ام حسبت من تدخل الجنه ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا تکلیفونه برازین او جنت ته برسته داخله غي الله وصول دغه دي د آیات کې او دې کې نور حکمتونه مشته نبی رسول الله او صحابه باندې رسول یو مسلمان روانه په لاس باندې به لاس به روانه په سر به کې کوده زکه د ګرمۍ د وجنه به سر کې به د ګرمۍ د نن وطن از دیو چې مرشه یا خپل لاسونه به په سر کې کوده چې اسباب او مسنو چترې چې په سر باندې ونیس نو یو ځکه انتهایی تیږي شروع او دو خان علا لیدل لگی و دیر زره کسان نو بده که عمر رضی عنو را غیار یا رسول الله تو خوال اللہ پاک اسم دا دعا پا قبل دو عدد کردی دعا دا اللہ نوار دا اللہ نا دعا وکا نبی صلی اللہ علیہ وسلم استاد و شوق شتا دعا تا ویاو شتا دا اللہ رسول سم دست دعا بنکو رزکا که دا صبر ما دوا قران کې دا خبر راغلی د ډېر زوینه کې چې انسان کې بي صبري ډېر ده چې تکلیف پر ورسي دا واره چغي وي دا دعا ډېر ښه ده خدا صبر مې ښه ده انسان ته چې تکله تکلیف پر ورسي اوس پر ورسي کې 15 منټه نه برداشت کوي یا الله سم داس مانه دا تکلیف لري انبيو کې ډېر صبري نیکانو خلکو کې ناغي ولا صبر د الله لپاره کاوه او دا مشکلات به برداشت کول خو تاسو شو چې تاسو نبی صلی الله علیه وسلم د الله نه دعا وکړه له شالله رب عزت باران او به نو دعا یې لاکړې نه و چې سم د سوري زراله او د اوري زنه داسې باران وشو چې د مرګري پورا خړو بکړې شلو او یو څه چې کم لوکو سامانونه او مشکونه پتکونه وسرو هغه ځان له ډکړل او حاجتونه د وبونه پورا شلو دا وبم یو لوی نعمت دی چې داسې سنې انسان دی واجه خوراک دی نه و چې وبو پانی هم خوړل لکه څنګه چې دی په سفر کې پانی هم خوړلې باغی باندې گزاره کی خو چوبه نه دی وبونه بغیر وخت نه تیری دا د نبی صلی الله علیه وسلم نغد معجزه چې دعا او لاس لا کته شوی نو چې باران شوی دونه تیزه دعا دا چې مستجاب دعا د نبی صلی الله علیه وسلم او د صحابه وا لاول در رسول الله صلی الله علیه وسلم به نمبر د صحابه او د کرامتو رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزات د صحابه او کرامت او دا وو عام زینو کې نوې سر پام دی ځوانو دی معسكر باندې سره باران او شبهر اقا دی فهم نو دی د معجزه وای رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزه په دې بازي خبر نه خلک عبرت لري بازي ته نه لې وای په دې سفر کې یو سړی و چې هغه په منافقت باندې معروف و خلکو کې دې معلومه جره دا منافقان سکینی پازيږي او خبرې مګړې وړې او رسول الله صلی الله علیه وسلم سم ایمان نه راوړې وای هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې سفر کې مرګره و نو کله چې دا معجزه ښکاره شوله نو بازي مؤمنان وای دې منافق ته ویلې چويحك وعل وهل بعد هذه آية ده دينا غطة معجزة بلشتا ده نبي صلى الله عليه وسلم پرشتين والي باني چه الله سيو چتك و دعاي وقل و سندس باران وشو ده دل الله سيو چه تول و دوار باران كي دل سندس باران كي دل فالله سمر گره ده کنا ده ده الله تعالى يقيني و حق پیغمبر ده خبل يقين پی مضبوط كا ده شكونا توله كي نو سره چې د هدایت اراده نه لري ناغل پر اړې باني وي ناغل بانا وکړه هغه وی چې صحابه ماره دا څه دلیل نه خو سي ورزه او تیرې دل او بتره پرې وتره وي دا هم څه د نبی رسول معجزات او دا هم څه کمال نه ده ورزه او تیرې دل او بتره پرې وته وځ دې ته نه ګورې چې دا وب وای دا ورز په دې ځای کې وبرا گزار کړه بل ځای کې وای نه را گزارل او دا دې دعا وخت کې ولې دا وشو په دې ځای باندې څنګه وشو په بل ځای باندې نه کېدل او دا چا وکړه دا چا په اختیار باندې وشله خو منافق شړي چې دې نظر وړاندې نه لګي صرف نږدې ظاهري اسباب ته ګوري او دا قسم منافقان په دنیا کې ډېر دي ظاهري اسباب زلزله وشي او بلانکی ځکه لکه بخار په ځمکه کې پیدا شوی او بس وشو دې ته نه ګوري چې دا چا وکړه ولی پیدا کړه دا بخار به او دا قوم ولی کا په بل طرف دا بخار ولی نیستا ځمکه کې هیڅ ولی نه لیکن دا منافقین و خلق عادت داده چه خپل ایمان نجوڑی دلائلو تا نگوری فکر نگه بلا معجزه دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا دی سفر کی اغدام و پی رسول اللہ علیہ وسلم چه روانو نوی فرمایل چه سبالا با من یو وادی ترسیگو یو وادی وادی المشقق اغیطا وای اغیطا برسیگو او پای کې لري لګي وبدي او کمر ده په وادي کې دا نه لګي لګي وبره روانه دي چې یو کس دوه کسان درې کسان په لمه مړی کې دونه وبدي یو یو سات کې دا نه راکو نو دا غټ فوج دې د سنې چې څو مخ کې ورشي او هغه وبون اس کې هغه د ګوتې ور نه وړي تر څو چې زنه مدر هغه د غبوله به ګوتې نه ورلې چې زه راشم نه به وګورو خو زما د درتګ نه مخ کې دی وبوته یو قسم ګوتې ور نه وړي سباله چې شاګه ټیم کې مسلمانان ورسېدل نه بایو دوه کسان مخ کې تلو دغه طرف فوج نه کسان مخ د نبی صلی الله علیه وسلم دا امر یې مات کړو او ویل له دې له دغه وګولې ګوتې ورولې دا غنه تسکل کړو بعض خلکو ته د الله او رسول دا امر هیڅ نه ښکاره کیږي چې خزل او تخکاری او د دې په اړه کوم سیرت کتابونه کې راځي چې دا منافقان زکه چې ایمان والا خو درنه دا سماره خبره منله او دې ته ویلو چې ګره ګوتې بنور لري دی ولورل نو تاسو یې وکړه نبی صلی الله علیه وسلم چې دا وبدي ما سکړي دي و چې شی وی دا وبا وی فرمایي تاسو دې وبله ګوتې ورولې و یاو و تاسو معنا ما نکړي چې دې له وبا ګوتې بنور لري فلا يمس منه شيئا ما دا نه ویل تاسو ته بس ای سره نه کته چې ذلیل شې د الله رسول ته خیره وکړه لعنهم رسول الله صلی الله علیه وسلم لعنت لایق زکه ټول مسلمانان ته تکلیف ورساو دی وبو کې ډیر وال الله پیدا کاو لیکن د دې فوج باندې نقصان وشو د غلطو خلکو لاس دا وبو ورل شو به برکت شو دی او د نبی صلی الله علیه وسلم امر ما شو داغه په حکمونه کې وړي د نفیدی نو به دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل به هغه کانی لوره او ګوتې مدي بيوالي یو څاس کې وبو هغه راوخستل په دې مخ باندې لاسونه منګراخ کړي او هغه ځکه چې خپل لاړې ټکللې او د الله نه دعا طلب کړله. د نبی صلی الله علیه وسلم په دې بدن کې الله ډېر برکته چولې او خیر عالمی پیغمبر دې د الله ډېر خوښ نو داغه د بدن نه چې کم اوبه داو داسه و غربا توی دلی اگر دیر دا برکت ندا که وی اپا دی که چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا وکڑلا و دا غزه که دا لگی شانی و بیتا وروا چا ولی نو اگر کمر وی دسی دن نوازونا بگیوشو سمعنا له حسن که حس السواعق لکا پا وریزا که چی سنگ تندر گوڑ زیگی دسی آوازونا بگی دن نوشتوی چی دا کمری ماتی چی بمنا بگی چا خلاس کن چوبه در روانه شه مسلمانان خپل حاجتونه دي پوره کړل 14 سنه کېدل هغه په وشو زکه وبوت د شي وخت لري سم ضرورت چې ګرمي او سفري او ډېر مرګري وي خوراک او کمزورې ده کمزورې ده خو چې وبم نه نه به بل تکلیف دي بل مصیبت او لري مزل او صحرا ده ټوله ونیم په کې نشته بابونه نشته بدرویس اسلام دا معظم ښکارا شله به فرمایل معاذ بن جبل ته چې کتال الله چرته زندگی در کړنو دی علاقه کې به تباهونه ویني یوشکو ان طالت بک حیات ان ترى ها هنا قدم لاجنانا په دی علاقه کې ډېر باغونه پیدا شوي لکه څنګه چې وروسته زمانه کې هغه کې باغونه پیدا شوه نبی صلی الله علیه وسلم د پیشنګوی مطابق هغه بچ سفر مایل هغه شانې بکې دل زکه چې خبر د الله د طرفو د خپل ځان نه نو د خپل دماغ او د زړه نه نو بلکې د رب العالمین د طرفه خبرو الله د نبی دا معجزه مخاله شولا تر دې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تبوک ته ورسید تبوک علاقه ده تبوک یو قریه ده هغه ته ورسید او هغه ځکه خپل معسكر جوړ کو او تیارې د دشمن د ملاقات یو کوچ جنگ بچیږي مرګور ترتیب ورکو چې د ستري کې سره بجنګي کې چرته کېدا پدې کې هرقل بادشاہ باندې الله سبحانه و تعالی روب راواچاو دا سروب پر راواچاو چې سم زکه د نبی صلی الله علیه وسلم معجزه دا وا چې دشمن باندې با یو مشوران دی روب راته دا به د دې جن روانش نو یو مش چې یو سره بل لري او مال ته پر پیدا چې دا به در افسره دا رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزه وا ونصرت بالرعب مسيره شهر یو مش مزل دشمن ته پاتې په غروب راځي او دا رب الله به داغه په مرګورو کې مچولې او به پټولو نه کار کې الله دا چولې خو لکشانې دون ډیر نه لکه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کې او الله یې رب ورکی رب په دشمن باندې رب په هر څو چې سمې دا شي په باندې رب راځي رب کوم انسان چې الله نه ډیر دیږي دا به رب په خلکو باندې ډیری او کوم انسان چې الله نه نه دیږي دا الله پروا نه لري د خلق او رب پاغي باندې لري هغه انسانان د خلق نه لريږي د مخلوق نه لريږي د خالق نه غي باندې لري دا د الله اصول چې څوک د خالق نه لريږي مخلوق دا غنه لري او څوک چې د خالق نه نه لريږي الله د مخلوق نه لري دلاره پاغي باندې رب را اي سلام وکړه چې جنگ نه کوو نبی رسول خان نه ور چې ورلو ورکیو او پته مته لګې دلې وا چې دا خو حق نبی دی هر کل بادشاہ ته مکه نه پته لګې دلې وا نفذي كي ويتفرقوا في داخل بلادهم اغيث تخوارف شلو صلو اغذر كسان جا مكرسو يو طربان لارسو ببل طربان فقبل حدود كي خوارف خوارف لكي اسر سرحد پوری تلي وبعد اغذان خوارف شلو يو طرب سو بل طرب تلار شلو چك دشمن رازيان پتا منو لئي جي دشمن چرت لئي چا مقابل بوهي كي نفذي وجه باني جنگ و بدي وجه ونشو و بدي كده رغطة پیدا وا که جنگ شوه وی نه بیا د مسلمانانو سمعت او د دې شهرت کنه کیده دشمن لوره یودونه پهلوانان دي چې مخ ته وتره وتل بیا د غریب پهلوانی ښکارا کیدله خو شهر کله وتکتیدل اوروب راغه نو دې سره د مسلمانانو ډېر شهرت وشو په جزیره العرب کې او په دې ماحول کې په شام کې په یمن کې په دې مختلف علاقو کې تر دې چې په رومیانو باندې هم دارو بر واقع شو او دیگر چاپیر عرب چې کم مکه تابعدارو د دې رومیانو او نصارا شیو په ټوله باندې روبر پریواز او هغه منافقان خلق او هغه مشرکین چې وسه بول دای په ذریکه لا شرک دی او دا امید چې رومیان برازي او موږ به دایو سمرګری کیږو دا غیو د زړه چې کم وسوسه وي هغه ختم شوه چې راکدا خنو علیږي دا خواه شخصیت ده چی رومیان تیریگی بار ملکونا غرغت قوتونا ده دن ایریگی نو دی شکست ده مشرکینو دیر غٹا فیدا وکللا دا اسلام دا پر غیر عظیم فیدا وشر وللہ الحمد والمنا او پدی بارا خوش آلی بکار دا جزمان نبی دا اللہ سبحانه وتعالی دا فتح ورک جنگ بکی ونشو اللہ سبحانه دا مومنان حفاظت دو که صرف اسی عصابی جنگو چرا دغه د جنگ به وشو دغه تکلیف صرف د لارې تکلیفونه برداشت کړی شو فقط او یره مخکې ادا و چې صرف جنگ به کی هیبت لیکن عمل نو جنگ نو جنگ قتال نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغه ځای کې شل ورځې تیرې کړلې بعض اهلیان یو یو ورځې یادي یو یو ورځې دلته تیرې کړلې په دې کې باغه قصر کا و درکاته مون په یو یو ورځې بعض علماء د دین استدلال کوي چې سړی یو ځای کې یو یو ورځې تیرې نو په کاردار چې قصر وي کې درکاته مون زو شه یو یو ورځې تیرې نو په کاردار چې پوره مونږ کې ځکه نبی صلی الله علیه وسلم د یو یو ورځې نه زیات سفر وای نه کړ نه دی چې په یو ځای کې تیرې لکه دا امام ابن حزم استدلال له غدا دلیل نه ولا لیکن دا خبره مونږ ته لږ کمزوري ښکاره کیږي وجه دا ده چې دا جهادي سفر دی په جهادي سفر کې نیت نشي کی ځای نیت نشي کولی چې بل د دوه ورځې تیاروم ځکه په جهاد کې تاسو څه پته لګی چې څو ورځې به پته کی کېدی چې په دې دوه ورځې ولګي کېدی چې میاشت کېدی چې کال به ولګي جهاد کې خصوصا بین الفرار والقرار یا ناس ته یا تیښته نو په جهاد کې کسره کال تیرې کدو تیرې کدرې تیرې په ټوله کې به قصر کوي دوه رکعاته مونږ به کوي په هغه باندې څلور رکعاته نه وي او چې خپل اختیاري سفر تکره چې لاهور ته لاړې پندې ته لاړې خپل اختیار دې نه البته چې د څلور ورځې نه سره زیاتې تیری په کار دادا چې پوره منځوږي د څلور ورځې زیاتې تیری علی القول الراجح احتیاط په دې قول کې ده چې اروه قصر مکه واه چې څلور ورځې زیاتې تیرول به پوره منځ کاوه او په جهادونو سفرونو کې نبی صلی الله علیه وسلم قصر کړه دې نه دوه کاته منځ کړه دوه کاته منځ به کاوه دلته دې ورو ته دې راکېدو وجه اول اداغ از اللہ حکم تے کتل چه اللہ ما تا امر کی چه واپس شو واپس کی گم چه اگر اتوائی دیرا چه دیرا کی گم دا اللہ دا امر تا بیدارو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر کار دا اللہ پا امر کاؤ دا اللہ حکم تے انتظار کاؤ دوی موجا اگر دا دا چه دشمن بانی یر را وستلو آو چه مختلف علاقو کی دشمنان بانی یر را شی ولی که وزید سر کاری چه بیتر امن لکی دشمن بانی خاص یر را زی اخو عام خلقم کولی شي زه باندې املو بيته چې دي کې املو بيته منډه دا هر سره کولی شي خو شي زه کې سره دیری او ناشتي او مقابله ته وداړي نو دا ګرانه خبره ای نو الله رسول زه کډیر وخت راو نو دا الله رب العالمین امر زم قتل د دینه مونږ ته ډیری فیدی راوځي دا د څه خبرونه او دشمن باندې روبم راشولو په دې کې روایت کې راځي وي رسول الله صلی الله علیه وسلم مشوره وکړه چې دې دشمن پسې ورزو او کنه ورزو نو عمر ابن خطاب ویل یا رسول الله کدا الله امر تا ته کله تا ته امر کړی چې انت سیر فسر بلاش دا الله نبی ته فرمایل انی لو امرت مستشرتکم کما ته د الله حکم به تاسو مشوره سره کوله دا الله امر کوم مشورې نه ای چې الله ما ته وجه لا شه به تاسو زما مشوره نه کوم به حکم دې کې صاحب و دا حکم نشته ده نو په دی وجه باندې تاسو مشوره کوم هغه یې چار کړه د الله امر نه دی یا رسول الله نو زما فقہ دا ده چې دا روم کې زمونږ کوم مسلمان مرګره نشته او د دې خلکو ډلې ډېرې زیاتې دي مونږ کمزوري او اسباب هم قتل پکار دي کچر ته د دشمن کې دنه مر ور نه وځو دشمنان برا نه چاپیر شنو خراب بشو په دی وجه کې سکال مونږ واپس شو کال چې الله تعالی تاسو حکم کاوه دا غي مطابق به به خلکو سره شو رسول الله سم دا مشوره خوښه شو دا او دا واپسې پروګرام یو کو چې دشمن اوس خور ور شوی دی تقسیم شوی دی بعضې د سیرت کتابونو کې لادام راغلی دي چې هرقل بادشاه وایي دا خپل مرګي را جمع کړه او هغه ته دا ویل چې دا سره چې دی دا معلومه چې دا پرشته پیغمبر دی او کنه دی مخکې نه ماغه ته معلومات شوی دا غو ابو سفیان واقعه چې مونږ بیان کړې و لسته پوښنه چې دا غنه کړې و پته وته لګېدلې و خو اوس به هم د څه معلومات لپاره یو سړی به ولي وو چې د دې سړي رسالت معلوم کو چې دا کرشته رسولي مقابله به نه کوو او که رسول لین مقابله به آسانه ده نیو کسی راولیگو او آغا تیو بیلی چی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا تپوسونه وکا دا آغا نبوت معلوم که یو داره چی ددو آئین تک مسوال که چی دل قار ورزی که نورزی که غصه ولو ارطول دا با نبی نی دا خبر معلومات وکا چی غصه ولو ورزی پا خبر غصه کی دا باطل پرست طریقه دا چی ته د مسلې ته پوس کې قان ورزي ولا ځکه چې چلته دلیل وته نه معلوم تاسو دا د دې بدعتانو من تجربه وکي یو مسلې وکړه تاسو ته جديد دلیل څه شته قران حديث کې په غلط نه دي مته پوس خپل ځان د پوي د فار نغله بقار ورزي دلیل باندې څه کېو د توابی او غیر مقلد زر دا خبره به تاګې بل دا معلومات وکړه چې په پوخانو کتابونو کې راغلي دي چې د پښابانی وغه ولاړه ده ورنار یو باندې هغه تا خاتم النبوت وای د نبوت مہر ده هغه ته وره اول دا تاسو ته وکړه چې دا جنت الله رب عزت فرمایلی دي چې دا ډیر پراخ ده د اسمانو د زمکه عزت پراخ ده او ستاسو کتاب کې مدایږي تم دا خبره کې چې جنت ډیر پراخ ده نبی دا اور نو چرته ده چې جنت دونه پراخه چې اسمان از مګه ده پراخه نو دا اور الله چرته کوسته کوم ځای کې پم په دې کې دا ښه راغه رسول الله صلی الله علیه وسلم ملاقات له رسول استاد سوالونه سوالونه چې کول نبی رسول سم ته کتل چې دا په غوسه کیږي نه دا معلومات خو واو دن دا سوالیم پر وروان چاو شیرا تا دا خبره که دا جنت پا بارکی چا دونه پراخ ده مجهنم چرته رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا یو علمی جوابو که چه ده تویو چه ارائیتا اذا جاء اللیل فا این النهار چه شپکل را چه دا ورس چرته زی ورس کنی مخلوق دید اللہ دا مخلوق آدم شپک را چه ورس چرته زی چه ورس را چه دا شپک چرته زی فاللہ پاکی یوزیت ابو ذکر حیث شاء اللہ نظارنگا جنت اللہ پراخ پیدا کرے دے دو ورد پر امزی پیدا کرے دے دی جواب حاصل دائی جی داگی تستا زین نور رسی گو دو ورد زیمشتا اگر دو نور دلائر شریعن مروی جی جنت بر دے ور لاند دے اللہ سبحانه و تعالی جنت دون پراخ پیدا کرے جی دا سمون و دا زمکا جی کیلی دسی پا پلنو و داگی پلنوار دوم را دے او طول داگه دیر زید ده سل در عجیبه که اللہ پیدا کردی دی وغا دا اللہ رو بوزد دا خیرون زید ده اللہ سر دیر خیرون دی دور خیرون یا نیدی لکه سمر جبه دی دنیا کی دا خود دیر لگی دی اللہ یو کمال والا زاد ده دا آغا خیرون دیر دی دا خیرون پا جنت که پارک کردی دی تا پا دی وجبانه دا جواب آغا تاوش وس آغا سره دا سنگ معلومه کی شر زده په شابهه غوخه شتاو کنه شته ده په دې کې دا یو ورځ بدل ته تیر کړوړې دراوړې دا چې دا په ستره کبه باندې معلومه شي رسول الله صلی الله علیه وسلم داغه په حال باندې پوه شو چې دا دی درالې کړی شو دا معجزه ده بل الله نبی او تخپل هغه صادرې چې کومه چول هغه ته لری کړه غوخه او تورو په ده پته او توله کې چې رد دا دی هر کل دی لرالې کړی او دا علم غیب نه دی ته معجزه وای دا الله ذات طرف خبر ورکړي کې نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو واپس دغه سره لار هرقل تعالی یو هغه د دې جوابونو او د دې احوال تصدیق کوي د حق پیغمبر ده خپل قوم ته وي به دعوت ورکړي راځي ایمان راوړو ایمان راوړو او محمد رسول الله حق رسول د مقابله نه کی لیکن هغه یو تنظیم یو مذهب کې شو نه وایي کنه داغه نه راوتل به ډیر سختي ده الله په فضل باندې کیږي الله فضل نه نو داغه هغه اساقفه او مشران او مولانو ویل چې نه نصرانی چې دا غوړه دین دا موږ نشو پرې کولای او تلاړه دا غنه متاثر شوې صحابه متر ته مایل شوې نو ایمان را نه له باندې خپل کفر باندې استفادې خو دم را دا چې بچی دا یو ډیره زمانه پورې وا وجه دا و چې دیو د نبی صلی الله علیه وسلم د خطوط او د رسائل او احترام ډیر لاره احترام لاره کوشش دا کاو چې د نبی رسول الله سره جنگونه کی په دیو جو باشي مل الله ډیره زمانہ باقی پره خدا هغه کافران چې لګ نرمي الله وسړي راساینی کوي په نسبت دا کافرانو چې ځان نه سپي او خنزیران جوړ کړی دی او مارو لړم او بخل کو را دانګي د دې شکل کو اجل ډیر نږدې وي د دې شکل کو عاقبت ډیر نږدې وي. نو په دې میدان د تبوکی دا واقع هم رااله په دې کې عام خلکو باندې اوروب راغه. نو د اله علاقی مشر بادشاه داغی یحنه نم ده یحنه ابن رویبا یحنه ابن رویبا اگر آنگه و نبیر صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح وکلده چه بس ما سے صلح وکلده اگر ویری ده پاقبانی روب راگه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح وکلده دای پکی قدلده چه ار کال بتاسو دریس و دینار مسلمانان تا جزیه ادا کوای دریس و دینار چه دا لک شده یو غط علاقه بانی دا که فدل نو لک جزیه پکی خدا کافران من دا جزیه ولی که فدلی کی وجدا جدا د الله د زمکه نه خوراک کوي او د الله د مخلوق نه فایده اخلي او د الله بندگی نه کوي. نو الله خپل بندگان ته وای چې تاسو ته واخلې زما بندگی نه کوي تاسو غلامان جوړ کړئ. سوچ د الله غلامی نه کوي الله به د خلکو غلامان شي. ځکه ټیکس به کیږي زریږي خو په دې ټیکس کې به لوی فایده د ایدا کیږي چې ایته امن حاصل شي څوک به تاسو واینه په دې ملک به وشي یو مزه به کوي د دنیا مزه او یو مسلمان به تاسو نه وای. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر پر خط لکھو او پر خط کی داو لکھو چھ دا هذه امنا من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من محمد النبی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا طرف دا امان خط دا دا دا پارا دا اللہ دا رسول دا طرف زمان چھ دا دیو دا قافلو دا دیو دا کشتو حفاظت بی او په دې باندې دا واجب راځي یو مسلمان به نه منکې چې په کوم لار باندې تیری کړه دریا بي لارې کړه و چې لارې لنسانه خطي ویل کړه تاسو به چاته سنوې موږ به تاسو سنوې او دونه چې زیبه ورکوي دا حاصل دا خط په دې کې یو بل قوم چې دی ازرح او د جربا والا چې دا په شام کې دوا غټه علاقې دي داغي اهلال ایوبانه مروب راغه اور نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم او کله پای باندې سلسل دینار مقرر کړل په هر رجب کې بدات تاسو ورکو یو کال او ول کال او تاسو لپاره امان د اهلی ازره د جربا د لپاره چې تاسو بسنه ویلېږي زمونږ د تربه بسنه دیبم اهلی ایمان ولو تاسو نه وای خپل کار کوي ځان له دان نصاره او نصرانیت اختیار کړی وي سیان ول وای دومت الجندل علاقیته داغه یو مشر د او کیدر ابن عبد الملک الکندی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خالد ابن ولید صلور نیم سو کسانو لوار کرل چه تاسو لانشی او کیدر ہونی سی او کیدر بادشاہ دادی علاقی وینی سی مال راوالی اگر شکایتو که چیار سر دا سنگا خبر منگ ایلت صلور صلور نیم سو کسان تلیگی او اگر دشمن علاقه دا منز دی بلکل انمار قبله دا و بنو کلب قبله دا و داغی منز تا بم ورزو او بادشاہ دن پا قبل داغی که ناستی خپلا بلیسار که دی ناستی خپلا کلا که او داغی نیول عجب خبر ادا دالا نبیلی تاسو ورشی اغبا تاسو تا اللہ ریستلی بحر بی ریستلی و دخکار پسی براوتی نبدی که با تاسو مخیل بدرشی استی بیوانی سی دا معجزاو اللہ رب عزتو تا دا مخیل خبر ورکڑه. خالد بن ولید امر تابیدار سلو نیم سو کسان ازان سواخ است و روان شو دومت الجندل علاقی تلال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناس تر دا مختلف زین فتح کی دا دا اسلامی خلافت و دا اسلامی حکمت اغا ارجا چوی اطراب اغا اللہ پراکا کول اسلام لغلبا و لکا سنگی چو وعدہ کرده و شا اللہ بدا نبی پا دنیا غالب کین دا اغا وعدی پرا کولو. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ لال دشپی غلاقی تور سیده د نور دشمنان نه پټیږي هغه لاکې ته ورس د دې یو قلا او مارد دا غنمو دا غن اوران د کیناسه څونه چې نظر لګي دمر جدا ته کیناس چې ګوري نو نه چر بخکار شته ده نو کې دشت ده نه کوڅو شلشت هیڅ څوک نه ستاسو شړګاد هغه ویل چې الله رسول خو خلاف الحقیقت خبره نه کوي هغه چې سوي دی هغه شنه بکی کله کله یو خبر دی چې حدیث کې راځي او د سړي د نظر هغه نه تیریږي په پوېږي نه نو د دې دا مطلب نه چې هغه غلط ده ته غلطې په دې کې ستاسو ذهن کار نه کوي یا سترګې دې کار نه کوي په دې انتظار انتظار ناس ناس په دې کې د صحرا نه بقره الوحش رااله بقرة الوحش غواغاني وحشي غواغاني سحري غواغاني اغار عالا دي كلي طرف در عنز دي شورور عنز دي كدل عنز دي كدل شد دي سليد دي قلا خوال رالي ناغوه دي خبال قلا پسر بان پروتو خزم و سروا دي غواغانا تي وقتل خولين نكي دي دي بسر اكوش يري ده شد باشا سلام دي سلام شوك مدشبه من لكي نرا پزیدا پدې کې دا غواغان الله تعالی ور واسره ده دې قلال وای د خکر باندې د دروازه ولووله هغه پر د خپل خکر مګل را مګل لکه د حیوانات عادت ده او ځان ور پر مګا نه خځه ولا په غور ورګه چې دوسی مزیدار غواغان راغلی او تخکاری سره او ګور دا نه کار کې آیت رکو مثل هذه د دې غواغان په شان افکار څو پریدي غیرت کی راوستنا بل جره دا خود صحیح ویل اسمان سور شو مرګری ځان سره واخ است او رور حسن په نوم نه غیم ځان سره واخ زه جوړ زو کار بهر چرو ته واغان ته ورور مخ روانه دا ور پسیو هغه ته مخ کی تر دې چې خالد بن ولید علاقه ته ورور شه چې ورل هغه پر هغه دنګل شراوی دنګل نه دا او کې دری ونی او لکه څنګه چې الله رسول علیه السلام فرمایلی وقشان خبره وشو وینو حسان رانی و دا ورور ناغو مقابله وکړه الله تکبر وکړه نه زتا سرزان لاس کې نظر کوما جنگي شروع کړه جنگي شروع خو یې مړی تړز وېستا کې مړک هغه ته سو هغه مردار شو بد غزه کې او کې درې ونیو هغه یو مزیدار کیسه اچولې وا کیسه قبا یو کوټه اچولې چای کې سرزر ډیر استعمال شو دی بٹن کې سرزر ورې خم دا وریخمو او دا سرزر او ریخم دوانا شیرم که استعمال کرده اخکار لم راوته لیه پا دی حالت که ده خالد ابن ولید رزیانو دا قیدی شکنه دا قیدی نه دا جامعه ویس سلده تلر اکلالا خپل جامعه اغتا ور کرده شده نو دا مال دل قیمتیو نو دا غنیمت شه غنیمت قیدی دا نبی ورکول بکار نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تی اغر آولی اگو د بازي مرګور الله اس کې ورکه چې دا یو غنیمت دی او ډېر قیمتي غنیمت دی چې دا خلاول مسلمانانو الله سره شي هغه ته ولې نبی صلی الله علیه وسلم خاله چې کله دا کوټ راوړل شي نو صحابه ته راچاپیر شول تعجب وکړ چې دا څومره کېسته دي او دا څومره مزیدار پوسټ ځکه چې جامع یو کله نو ولیدل دا د بادشاہانو جامع و رسول الله صلی الله علیه وسلم دا هیڅ ذهن اخرت ته متوجه نبی فرمایل چې تعجبون من هذا د دې کوټ نه تاسو دې تعجب کوئ لمنادير سعد بن معاذ فی الجنه الین من هذا سعد بن معاذ انصاری صحابی چې وفات شوه او هغه په جنت کې دی هغه چې الله کمه تلیه ورکړی ده چې لاس په وچیره وچی هغه د دې نړۍ مزیدار ده په دې کې سعد بن معاذ د انصار فضیلت هم بیان شو سعد بن معاذ جنتی کړی شو او ورسره ورسره د صحابه توجه اخرت ته په کارم ده شه دا موږ دی وخت کې دا ذهنونه کمزوري دي موږ همیشه په دنیا نظر لګي نظر په جنت لګول پکاره اصل کور جنت ته او سخ زجره ور ده و چې دا ګران زره او جنت چې دا مزیدار زره په دې باندې نظر ده دنیا نعمتونه ده دنیا مصیبتونه ده هیڅ نه دي دا ډیر معمولی دي صرف چې صاحب برداشت کولې چې دمر درجه کې هغه برداشت کول پکاره دي او نور د آخرت د لپاره تیار دی اصل دایمي کور خامه د دنیا چې دغه څو شپې دي اکثره تیرې شوې دي او لګي پاتې دي او دا غلګو پته نه لګي پد الله نبی ذکر دي مرګور توجه آخرت ته پیدا کړل پدې کې دغه او کې در راوستلش نبی صلی الله علیه وسلم قال راوستلش د الله رسول وتسو نه لري ماشک ویني علماء محفوظ کړل دعوت ته ورکړل چې ایمان راوړی ا نصرانی ایمان نه راوړو پر خپل نصرانیت باندې په خپل کفر باندې کلکو او دا حق باندې د ذهن نه کولایو دا نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم صلح وکي ما سره صلح وکي یزيبه قبل وای چې ایمان نه راوړو ناغه دې ته تیار شي چې ټیک ده رسول الله صلی الله علیه وسلم اوس په حال په صلح کې دې ته صلح علی مال وای تاسو به په حال په صلح کې دونه مال ورکې 2000 خان به ورکوي اتصوا غلامان دا ورکوي څلور سو زغری او څلور سو نیزی دا با مجاهدین دستاسو دراس ورکول هغه په دې رضا شي چې ټیک د دامن سشتره درکوي دل او هل کال جزیه جزیه معمولی وند شي په هر بالغ باندې مقرری چې مالدارې پای باندې مقرری لګ جانې روپی وي په کال کې دې وسلیری روپی راځي پر سړی باندې نو دای ته مقرری کړل دې هغه په دې رضا شو هغه محفوظ کو بیت خپل علاقه ته ورولې خپل بچی دې کو خپل کار دې کوا خو دومره رضا چې مسلمانانو سره هیڅ قسم جنگ نه کې وعده شو ستاسو سره د زموږ په ملک د مسلمانانو کې توسيږي او بچاګي وانتي قرار لري ځکه اسلام د شانه بچی نه دي کله چې هغه ایمان راوړي د خلړه راوړه او که ایمان نه راوړي نو به بچی زیته تیاری کې د خلافت اسلامي تابع وي دا هغه تابعداري وکړي نو دا د خلافت اسلامي تابع دا په دې حالت باندې وو کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او ابوبکر صدیق خلیفہ شو رسته راځي ډېر خلک مرتد شلو نو دم پکې سلاوز مات کړ واده ماته کړ چې زه خو جزیه نه ورکوم خپل پهلواني به تر کار کړ چې زه خو ډېر تکړه یم ابو بکر صدیق رضی الله عنه چې خالد بن ولید ور ولېږه اما غسړه چا کې نه ولېو دا په ژوندغه او علاقه ولا محاصره کړله او په جنگ کې دا او کېدر د خالد بن ولید دلا سره مردار شو او مشرک او نصرانی مړ شو جهنم ته ځان ورسو او که در د دومت الجندر کافر مرش د دنیا نه کافر لاړو به حدیث کې راځي چې نبی رسول الله کوټ یو ورځ واچاو ځکه چې دی وخت کې اورې خم حلالو چې واچاو په منځ باندې ودرېده چې د منځ نه فارغ شه دا کوټ یې وزیستې گزار او یې فرمایي چې لا ينبغي هذا للمتقين په دې وخت کې اورې خم حرام نه دي خو د نبی صلی الله علیه وسلم د فطرت دونه پاک دي کله چې سړی زړه پاکي او صحیح ایمان پکې وي هغه ډېری خبرې سره په خپل فطرت پیژندل شوی دا د متقین لایق نه دی ځکه دا قسم لباس په سړی کې کبر پیدا کوي یو لیواله پیدا کوي زړه خرابوي او دا قانون یاد کړ هر هغه سوارلۍ لباس هر هغه مزل هر هغه اختو چې تا په مزاج کې فرق پیدا کاوه مزاج کې فرق پیدا کول دي ته وجه تکبر یو لیواله یو د خلکو نظر استاذین کې دا راته چې خلک ماته ګوري باز خلک سره باډي ګاډان یو ټوپک وسري دا چې پلار روانې د بل قسم حیثیت دا وا دا چې چا تجربه کړی هغه په دې باندې کوي دی خو څه چې کلاشنکو پلار روان دی دی خو سره روان دی په منځ کې خلک ته ګوري دی وکه د سړي په سر کې بل قسم احوال راځي دا حالتونه ایمان خرابولو ول حالتونه دي دا د سړي ایمان تباہ کوي غرش سر باز خلک فریدي پلار باندې روانې دا سړي ایمان خرابوي بازی لباسونه د سړی ایمان خرابوي بازی سورلۍ د سړی ایمان خرابوي بازی بنگلۍ د سړی ایمان خرابوي او په دې خبره ډیر خلک نه پوي کله نه پوهېدل د دې تکذیب مکوا د سمو چې دا شتي خبره ده چې په نه پوهېدل تکذیب مکوا په حقیقت دا څه دی چې دا سړی کې خرابواله راوړي د دې د وجه نه ان البذاده من الایمان د الله نبی فرمای سادهګي د ایمان نه ده ساده جامه ساده لباس سادهګي د ایمان نه ده چې لباس ساده نو دا الله نبی ستاسو گزار کړي دا د متقین لایق نه دی رسول الله صلی الله علیه وسلم په تبوک کې په هغه باندې یو مختصر واقع دا مراله یو حدیث کې راغلی دی او یو صحابي په دې کې وفات شو ډیر در خلې دین په دې کې مرګم راځي ذل بجادین صحابي په تبوک کې وفات شو دی خپل مرګ باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم و خپل خخاو او د شپې خخاو د مړي د شپې خخاو روا دي په دې شرط چې جنازه پوره کولې شي او که جنازه نیمګړې کېدل یا کفن یا قبر کې نقصان راته به د شپې نه خخاو د شپې د خخاو نه به من راغله خو چې کله خلک مکمل راتلري شي جنازه کې خلک مکمل کفن دفن صحیح نبی د شپې خخاو په ډیرو حدیثو کې راغلي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی دي او صحابه کړی دي نبی صلی الله علیه وسلم خپل د شپې خخ شوی دی ابو بکر صدیق د شپې خښ شه ده ذل بجادین صحابي د شپې خښ کړه ذل بجادین المزنی او صحابي او چې دا قوم کې ایمان راوړیو قوم ایمان ته نه پرېښودو هغه زمانه کې لري سخت وي ته څنګه نوې دین اختیار تر موسی خلاف او ماما موسی خلاف او ارسو غزا خلاف ټول مال ته وي تر واغسته په زور ته واغسته چې تاسو به شی بل دین ته وړدل استعمال منل حلال هر څه ته واخ تر دې چې جامیم تیوي ستره دوه غریب باندې تخت راوړ مور مشرک و لیکن هغه په رحم راغی نو خپل له پټه ولا ورک شه دا وال خپل ځان به پړک نو هغه دا صادر ځان راتاو کو او دا غزنه هجرت کو مدینه ته راغی یو صادر لنګي صرف دیواله بربند کله چې مدینه ته راغی د نبی صلی الله علیه وسلم نه حیا کوله نو دا صادر په دوه ځک نیم باندې خپل عورت پړک او نیمه بره د وګونه را چا پیار کوه چې لکه بدن می پټ اوربت حالت د نور سوده نه ملاوي بدت به ظلم بجادین زکوو د دوه صادرونه خو یو صادر چې د زه کړه په دې باندې مشهور ډیر ذکر انسان ذکر ډیر کو قران ډیر لستو نبی رسول الله اوه ویل اوه اوه هغه بنده ته وایي دا زړی د الله د یری د وجه نه اروخت یو سیلی کې افسوس دا شی ممکن نشته دی اوهیت اوه منیب ابراهیم علیه السلام بارک راځي اوهیت زرکی د الله نه ډیر یرا د الله د عذاب نه یرا دغه د جهنم نه یرا دغه د رانیول نه یرا چې دا سړی کی وی او افسوسونه کوي او سیلی کی لکه د سړی چې دین تر وای دا د سې اوه انسانو په دې کې دغه ځای کې وفات شو نبی صلی الله علیه وسلم قبر ته خپل ورکوشو ابو بکر او عمر وې د قبر په سر باندې ولاړو رضی الله عنهما وې دا ورور مال راکې ولا ورکه قبلي طرف ته خخ او دا دعا یو دا وکړلا انشاء الله مرض عنه ی الله د دنیا راضی شه فإني عنه راض زه د دنیا خوشاله ما نبی رسول کې چانه خوشاله الله دې به خوشاله خو دعا مو توقع عبد الله بن مسعود په دغه ځای کې وې زه حاضر مخفلا ما دا دی ولې دل چې بلوا نظم لاړه مغزې ته نبه دې کې وې ما دا ارمان وکړ چې لیتنی كنتو صاحب الحفره یا رمان دې جزو دې کم دیواله زه مړوې او د الله رسول په لاس باندې خخکړه شو او دا دعا ما ته کړه شو چې الله ته راضي شه و چې دا د الله رضا دې لوي شه دې لوي قیامتي شه په مخزه مکه باندې په دنیا او په آخرت دواړو کې د الله د رضا نه بهترین شه نشته چې خالق د سړي نه رضا شي زول به اجازه نه ځم په دغه ځای کې خخ کو نبی رسول الله سلام په دې کې تقریبا یوې ورځې تیرې کړلې او به دا هغه ځنه راو پښود الله سبحانه و تعالی په امر باندې مدینه ته راته په لار کې په واپسې کې بعضی واقعات هغه به چې مدینه ته راور سره څه چلو شو څه احوال د دې وضاحت به په بل خطبه کې د الله په مشیت باندې کو الله سبحانه و تعالی دې موږ تاسو ته خپل دین بصیرت او عمل له نصیب کې او د خپل نبی سي تابعداري د الله تعالی نصیب کې صلی الله وسلم علی نبینا محمد و آله.